63จิตตสังสัทธสมุทฐานทุกกะ5สังสัทธวาน1ปัจจยานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย296สภาวธรรมที่ประคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดประคนกับสภาวธรรมที่ประคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเพราะเหตุปัจจัยแต่แก่ขันธ์สองเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่ประคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดประคนกับขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่ประคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดประคนกับสภาวธรรมที่ประคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตเกิดประคนกับขันธ์ที่ประคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ประคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่ประคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดประคนกับสภาวธรรมที่ประคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองและจิตเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่ประคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดประคนกับขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ประคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดประคนกับสภาวธรรมที่ไม่ประคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์เกิดประคนกับจิตในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ประคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดประคนกับสภาวธรรมที่ประคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและที่ไม่ประคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่ประคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดประคนกับจิตเกิดประคนกับขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละหนึ่งเล็บย่อ 1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวาน 297เหตุปัจจัยมีห้าวาระอารัมมณปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละห้าวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระ 2. ปัจจยปัจจนียะ 1. วิพังควาน 298 สภาวธรรมที่ประคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานเกิดประคนกับสภาวธรรมที่ประคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานเพราะณเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเฉพาะสามวาระมีโมหะ 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวานสุทนัย 299 ณเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยมีห้าวาระนปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระนปัจฉาชาตปัจจัยมีห้าวาระนอาเสวนปัจจัยมีห้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีห้าวาระนฌานปัจจัยมีห้าวาระนมรรคปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระในเล็บการนับสองอย่างนอกนี้และสัมปยุตตวานพึงทำอย่างนี้63จิตตสังสัทธาสมุทฐานทุกกะ7ปัญหาวาน1ปัจจยานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย300สภาวธรรมที่ประคนกับจิตได้มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ประคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานโดยเหตุปัจจัยแต่แก่เหตุที่ประคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละในเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูล เหตุที่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นปัจจัยแก่จิตและจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละในและพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเหตุที่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์จิตและจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละอารามณปัจจัย301สภาวธรรมที่บุคคลกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่บุคคลกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานโดยอารามณปัจจัยได้แก่เพราะปรารภขันธ์ที่บุคคลกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานขันธ์ที่บุคคลกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานจึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารภขันธ์ที่บุคคลกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานจิตจึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารภขันธ์ที่บุคคลกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานจิตและสัมปยุตตขันธ์จึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่บุคคลกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานโดยอารามณปัจจัยได้แก่พระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคละพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูละในเล็บย่อพึงเพิ่มให้เหมือนกับอารามณปัจจัยในจิตตสหภูทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันมีก้าวาระอธิปติปัจจัย302สภาวธรรมที่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารามนาธิปติและทาชาตาธิปติมีสามวาระในเล็บพึงเพิ่มอธิปติปัจจัยเป็นสองวาระสภาวธรรมที่ไม่ประคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ประคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารามนาธิปติและสหชาตาธิปติมีสามวาระในเล็บพึงเพิ่มอธิปติปัจจัยเป็นสองวาระสภาวธรรมที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและที่ไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานโดยที่ปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารามนาธิปติในเล็บพึงเพิ่มอธิปติปัจจัยอย่างเดียวเท่านั้นมีก้าวาระพึงเพิ่มเหมือนจิตตสหภูทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันอนันตรปัจจัยเป็นต้น303สภาวธรรมที่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานโดยอนันตรปัจจัยในวงเล็บมีก้าวาระเหมือนกับจิตตสหภูทุกกะเป็นปัจจัยโดยสมานันตรปัจจัยมีก้าวาระเป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัยมีก้าวาระในเล็บเหมือนกับปฏิจจวานเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยมีก้าวาระในเล็บเหมือนกับปฏิจจวานเป็นปัจจัยโดยนิสัยปัจจัยมีก้าวาระในเล็บเหมือนกับปัจจยวานเป็นปัจจัยโดยปนิสัยปัจจัยในเล็บมีก้าวาระเหมือนกับจิตตสหภูทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันกุเรชาตปัจจัยเป็นต้น304สภาวธรรมที่ไม่ประคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ประคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานโดยกุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารามณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะมีสามวาระในเล็บเหมือนกับจิตตสหภูทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันสภาวธรรมที่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐาน

มีสองอย่างคือตหชาตะและปัจฉาชาตะในเล็บย่อสภาวธรรมที่บุคคลกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่บุคคลกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและที่ไม่บุคคลกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานโดยอธิปัจจัยในเล็บเหมือนกับปฏิจจวาลสภาวธรรมที่ไม่บุคคลกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่บุคคลกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสาชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับปุเรชาตปัจจัยพึงเพิ่มปุเรชาตปัจจัยที่ย่อไว้ทั้งหมดพึงขยายให้พิสดารสภาวธรรมที่ไม่รักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่รักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่จิตเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะจิตเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่บุคคลกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานโดยอธิปัจจัยปุเรชาตะในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับปุเรชาตปัจจัยไม่มีข้อแตกต่างกันสภาวธรรมที่ไม่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและที่ไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่จิตเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานอรูปโดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะจิตเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และกตัตตารูปโดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตและสัมปยุตตขันธ์โดยอธิปัจจัยปุเรชาตะในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับปุเรชาตปัจจัย308สภาวธรรมที่บุคคลกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและที่ไม่บุคคลกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่บุคคลกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่ทรคตด้วยจักขุวิญญาณและจักขุวิญญาณเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองละขันธ์สองละขันธ์หนึ่งที่ทรคตด้วยจักขุวิญญาณและจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองละที่ทรคตด้วยกายวิญญาณละขันธ์หนึ่งที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองโดยอธิปัจจัยขันธ์สองละขันธ์หนึ่งที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองโดยอธิปัจจัยละขันธ์สองละในวงเล็บในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มเป็นสองวาระสภาวธรรมที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและที่ไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่สรคตด้วยจักขุวิญญาณและจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณโดยอธิปัจจัยละที่สรคตด้วยกายวิญญาณละขันธ์ที่บุคคลกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและจิตเป็นปัจจัยแก่รูปที่บุคคลกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานโดยอธิปัจจัยขันธ์ที่บุคคลกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่รูปที่บุคคลกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานโดยอธิปัจจัย

1. ปฏิจจวานเหตุปัจจัย317สภาวธรรมที่บุคคลกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตอาศัยสภาวธรรมที่บุคคลกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่บุคคลกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละในเล็บแม้ทุกกะนี้ก็เหมือนกับจิตตสังสัทธาสมุฏฐานทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันจิตตสังสัทธาสมุฏฐานานุปริวัติทุกกะจบ